Maestrul și Margareta. Roman de Mihail Bulgakov. Capitolul 29. Destinul maestrului și al Margaretei este hotărât. La sfințitul soarelui, sus, deasupra orașului, pe terasa de piatră a uneia dintre cele mai frumoase clădiri din Moscova, construită cu aproape 150 de ani în urmă, stăteau Volan și Azazelo. Nu puteau fi văzuți de jos din stradă, pentru că, de privirile nedorite, îi ascundea balustrada împodobită cu vase și flori din gips. Ei însă vedeau orașul până la periferiile lui cele mai îndepărtate. Îmbrăcat în sutana lui neagră, cu spada lungă și lată, înfiptă vertical, între două lespe scrăpate ale terasei, alcătuind un fel de cadran solar, Volan ședea pe un taburet pliant. Umbra spadei se lungea încet și neabătut, târându-se spre pantofii negri ai satanei. Chircit pe taburet, cu un picior strâns sub el și cu bărbia ascuțită în pumn, Volan nu-și desprindea ochii de la îngrămădirea necuprinsă de palate, case gigantice și cocioabe sortite de molării. Azazelo, care își luase rămas bun de la costumul lui modern, haina, melonul și pantofii de lac, îmbrăcat ca și Volan în negru, stătea în picioare, nemișcat în preajma stăpânului său, cu ochii ațintiți ca și el deasupra orașului. Deodată ceva îl făcu pe Volan să-și îndrepte atenția spre turnul rotund înălțat pe acoperiș în spatele său. Din zidul turnului se desprinse un om cu barbă neagră, posămărât, înveșmântat, cu un chiton rupt, mânjit cu argilă și cu sandale grosolane în picioare. "Ha!" exclamă Volan, întâmpinându-l cu o privire ironică. "Nu mă așteptam să te văd aici. Pentru ce ai binevoit să vii musafir nepoftit?" "Vin la tine, duh al răului și stăpân al umbrelor," răspunse noul venit, uitându-se dușmănos pe sub sprincene la Volan. "Dacă vii la mine, de ce nu mi-ai dat bună ziua, fost dăbilar?" zise Volan cu asprime. "Pentru că nu vreau să te bucur de zile bune," răspunse obraznic noul venit. "Dar va trebui să te împaci cu ideea asta," replică Volan și gura îi se strâmbă într-un zâmbet ironic. "De cum ai apărut pe acoperiș, ai și trântit o inepție și, uite, îți spun îndată în ce constă inflexiunile vocii tale. După tonul tău s-ar zice că nu recunoști nici existența umbrelor, nici a răului. Ia fi bun și te gândește puțin la următoarea întrebare. Ce s-ar fi făcut binele tău dacă n-ar fi existat răul și cum ar fi arătat pământul dacă l-ar fi părăsit umbrele? Că doar obiectele și oamenii dau naștere umbrelor. Uite, colo e umbra aruncată de spada mea. Copacii și făpturile vii aruncă și ele umbră. Nu ai vrea cumva să jumulești globul pământesc, măturând de pe fața lui toți copacii și tot ce este viu, numai dintr-un capriciu al tău, din dorința de a te desfăta cu lumina nudă? Ești un atâng." "Nu o să discut în contradictoriu cu tine, bătrâne sofist," îi răspunse Levi Matei. "Tu nici nu poți să discuți cu mine în contradictoriu," replică Volan, din pricina pomenită mai înainte. "Ești un atâng. Și acum, spune pe scurt, să nu mă obosești, de ce ai venit?" îl întrebă el apoi. "M-a trimis el." "Și ce ți-a poruncit să-mi vestești, robule?" "Nu sunt rob," îi răspunse Levi Matei, tot mai înrăit. "Sunt ucenicul lui." "Ca întotdeauna vorbim limbi diferite," ripostă Volan. "Și cu toate astea, lucrurile despre care vorbim rămân aceleași neschimbate. Așadar..." "El a citit opera maestrului," vorbi Lev Matei, "și te roagă să-l iei tu pe maestru și să-l răsplătești cu odihnă. E greu să faci asta, duh al răului." "Pentru mine nimic nu-i greu," răspunse Volan, "și tu o știi prea bine." După o vreme de tăcere adăugă: "Dar de ce nu luați voi în lumină?" "El n-a meritat lumina, ci odihnă," rosti trist Levi. "Spune-i că așa va fi," îl încredință Volan, adăugând în timp ce ochiul îi scânteia: "Și lasă-mă singur, chiar acum." "Te mai roagă să o luați cu voi și pe cea care l-a iubit și a suferit pentru el," zise din nou Levi, pentru prima oară cu un ton rugător. "Ce să spun? Fără tine nu ne-ar fi dat prin cap să o facem," Hai, du-te. Lev Matei pieri, iar Voland îi făcu semn lui Azazelo să se apropie și porunci. Zboară la ei și rânduiește totul. Azazelo părăsi terasa și Voland rămase singur. Dar singurătatea lui nu dură mult. Pe lespezile terasei răsunară pași, se auziră glasuri însuflețite și în fața lui Voland apărură Coroviev și Behemoth. Grăsanul nu mai purta niciun primus în brațe, în schimb era încărcat cu alte obiecte. Astfel, avea la subsoară un mic peisaj în rama aurie, peste brațe și arunca și un șorț de bucătărie pe jumătate ars, iar în cealaltă mână ținea un somon întreg cu coadă. Corovie și Behemoth miroseau a zgură, mutra lui Behemoth era plină de funingine, iar șapca arsă zdravă. Salome, sir, strigă perechea cea fără de astâmpăr și Behemoth își avântă somonul în aer. Halal vouă, zise Voland. În orice caz, mesir, ne-am prezentat, raportă Coroviev, și așteptăm porunci. Voland se ridică de pe taburet, se apropie de balustradă și rămase multă vreme tăcut și singur, cu spatele la suita sa, scrutând depărtările. Apoi, părăsind balustrada, se lăsă din nou pe taburet și spuse: nu mai am de dat nicio poruncă. Ați făcut tot ce s-a putut. Deocamdată nu mai am nevoie de voi. Vă puteți odihni. Începe curând furtuna și vom porni la drum. Prea bine, mesir, răspunseră cei doi poznași, retrăgându-se numai decât după turnul rotund din mijlocul terasei. Furtuna despre care vorbise Voland se grămădea amenințătoare la orizont. Un nor negru se înălțase la apus, tăind până la brâu soarele. Apoi îl acoperi în întregime. Pe terasă se lăsase răcoarea. După un timp se înstăpâni întunericul.